الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رب من جت الله سبحانه وتعالى مجر مودو ان بين سوي ان كيرتي ما ينغات جولدن كو ربي دي فوف يم بجا وا تونغودي غول غول لا جيل سبحان ها جوني دي دي مينغيل كو نام دي نغودي no wonnam de ngodi njaba noko taw eto den so Allahu lam do jabi yoga e majje biyama kanje fojje kejjata woden ko jaba muske de baye fuddorade eta de tungude ko hala subaka faade joni ko shagalum ndewnen hen namde musulbe jettuno nanade woden ko jaba o saga nduwondiren baynondiren so tawi di feeri ko non badire non duggino ngir subaka faade joni ko duggino en ko julbe ne poti wittundirde diine muduben duggino en ko ken musibbe won ko ndendulen ko heewi eden poti yewtude hen duggino en ko randomen ene wadi jogi ciagge to diine mum to gonaaka mum to ngurna mum dum saafu fu de mbodi poti jododaade hen serambe kalino hadith nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam woni julbe potade serde e jodadaade ne nyangondira deftere Allah en sen bi deftere Allah ne jange no cerno Abdullah Usman wiruna nanani wona tan tajwido o e njubbude ndi e polle de ala dum ko hen jeya ha faame ko tigi tigi mundi ndi ko jewde ko woni e der deftere de ko somi e mayre e mojjereji e njubburi e karallagal e hakirantagal e neddagu e baraji e yurmede e pewal fo yewen jettuden hunde dum woni jangondir deftere Allah ne ko ngol yeta daara sunahu nana Allah sallallahu alaihi wasallam subori wadde jonne men ko den don jolle jeya en baba wi en jangi wala en uni kala ko fonno haalede gila subaka joni ko non ko Allah rewnen en hen to be awadinde wonno ko wadde politique taw tuugni ko yende l'islam hol nyaawre mudum hol no yira hol no wonira hande hol ko ngakki hen hol ko foti hebbitede hen so ene hebbito hol no hebbitorte dum woni rogere men arawani le subaka wonno hala hen ko Allah newni yama en kebani jabondirde namde taw faadi sedda rogere men dimmire wonno ko juldo sene gollondire Allah subhanahu wa ta'ala hol do lelnata golle makko ha o naftoro yimbe be naftoro dum woni jide ko buden latude ko hakkunde makko Allah so diggani hakkunde makko yimbe be mojjata ko do sakkunde makko Allah kadi diggi tan hakkunde makko yimbe be mojjat e wono gollondiro way Allah jewata yimbe be no badi jewata ko foti wadde wada do wodi jom yurmo jom yafo jom newa jom walla jom sakko jom abbo yimbe be jom lesdi kina li no horbe yimbe be dum do fofu jikkuji jettaaji ciagal de muddini hakkude mudube Allah so dum do wadi woni juldo o wona hankari kanko ne do woni fof kala ko jetti o mo sabbi hen tono ummingo e Allah woni so yimbe men jobi so jobani so manti so mantan so jenni so nyingi o wandaka o do woni hal adullukum noti bi non da hal adullukum ala tijaratin tunjiku min adhabin alim o waja ko dadde lette wodo ko dogdo ene dogi fitina wodo ko cerno Ibrahim wi no nane Allah ne wi wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir do kala do tolni o mo siftora kala do tolni o mo hirjina hore makko so heddora mo hirjina wadbe wodo ko yutajiru ma Allah lahdatan bi lahda sa'atan ba'da sa'a kala do woni o mo julondira e Allah subhanahu wa ta'ala wodi sahabaabe ko do ndewno ngol lawol kambe fo e daraade e sirginaade ne me je haabe mawni e be laara do tade Allah be nimsana man gede be be Khalid ibn Walid de o mayata o jitti Kamil o urni o shagalani anka al jihad o hima Kamil min di ko jihad ndewnomi ha basmi waddude mako ponnomi waddude mako mo jihad hadi wondude Kamil on hadaka kono ko ngoja wonno do be pawno Kamil do wonno sayyidna Umar wi ko shagalana anka as-safq fi al-aswaq ya de jeri ci amin cioda amin jeya hadi min wadda ko min ponno waddude mako sahabaabe nimsa kambe fo e wadda ko be badi ko darade ko be nari ko rukkude ko be ndokki ko hadade kala gorbe be yaltata aduna ene nimsana kajum de hanino hande woni hanki wayla jabal hakkurme qur'ana wadde non bide ko cernajo winane ko fa halmi mudakir ala sago ngartan hen jawtode ciftore njurnitode njangite ndursitode njurnodede pirede pirnodede ngollirene cagal dum don so dum don benni njortodo njurmede Allah subhanahu wa ta'ala kala mayro ene wonde qur'ana sikka ala ene jogi njorto mawdo to Allah subhanahu wa ta'ala kono yata non o mayde qur'ana no qur'ana yidi mayede ni no qur'ana cagal dum ko adi no mayata yata o wurde qur'ana yo Allah wadene dum don dum woni ko hala kiji ko fof ko hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim futi wonde ngodje be sen gummi me dedo jonde ko holno ndadirtine lepto ciatude damal mangal burngal yade ko so Allah wi hal tan adullukum yuni yete on garata min Allah mi holla on mi rewna on lawol so ndewi don male don ndadon ndanyon kison njafe don yuni wadde yo Allah wadene ko wadda ko barke yo Allah holli hokku en yide gonga keptinen gonga wasa sarade wasa furdude wasa jibondirde wasa nandude goddum wona gonga heeda bangi mudum ngabboden gonga yo Allah hollu en yide fenande holla en yide fenobe holla en yide darantobe fenande ganden be kabodere mabbe so nunki ceegoden be goppenbe yo Allah dandu en dandana en yo Allah sembin dine o yo Allah sembin sembine be dine o yo Allah waden ben be ganda o subi madumen Allah wi e wondo o subi ndo subi bele o wi ko o runtini be ko defterande ma awrasal kitaba alladhi istafayna min ibadina faminhum ghalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati o wi pecci ko pecci tati be o wi min nuntini deftere amen de jiyabe amen be min cubi o wi woni hen toñobe koye mudumen woni hen wonbe hakkunde do be janna be ummo e wotbe non be kisi hankati kala no jiya ko be doga be payto Allah be jiyo be jeewdire mudum sabiqun bil khairati be aya godde o sidibo yibi ko ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun o yi ko be dirindundirtebe ko be dannondirtebe ko be dadobe Allah ko dadde wadde fi dhalika falyatanafasil mutanafisun do Allah wi do ko do tan jari fodondirti ko do tan jari dadondirti ko do tan jari farnondirti kala ko heddi ko mere kala ko heddi ko ko nimsante mi jaba mi junni kono ko mbellam ma jonde de du nimi hen no mi se mbaye dartinde tawi nan de ngodi seda sere me njabo yo Allah wadana nande wolde ko nande ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngal gaw ay gor qur'an ni weldi ni weldi mi joni mad namnal par gotal wala